छोटा गान करते तेरा ही गुणगान। भोला भाला शक्तिमान एक तू है शिव तेरे समान, जग का पालनहार है सुख का तू भंडार है, जग का पालनहार है सुख का तू भंडार। गंगा जल है निराकार साकार है।